boylum yakmaya, sevdalısına boylum yakmaya. Yakıp yakıp yeryüzüne bakmaya, edalısına boylum bakmaya, sevdalısına boylum bakmaya. Çarşılardan çarşaf aldım başıma, edalısına boylum başıma, sevdalısına boylum başıma. Sevdalısına boylum başına.